पहला प्रश्न, भगवान क्या प्रार्थना पश्चाताप ही नहीं है? नरेश, प्रार्थना और पश्चाताप का कोई भी नाता नहीं, दूर का भी नाता नहीं। पश्चाताप अहंकार की ही प्रक्रिया है, अहंकार ही अपने को सजाने संवारने में लगा है। जो भूलें चूके हुई हैं, उन्हें लीपने पोतने का प्रयास कर रहा है। पश्चाताप अतीत उन्मुख होता है और प्रार्थना वर्तमान के क्षण में समग्र रूप से डूब जाने का नाम है। प्रार्थना का न तो कोई अतीत है, न कोई भविष्य, न तो पश्चाताप है प्रार्थना, और न कोई आयोजन, न तो मांग है प्रार्थना में यह मिले वह मिले, और न इस बात की स्वीकृति है कि मुझसे यह भूल हुई वह भूल हुई। भूलों की याद, भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना, यह भी अहंकार है। और भूलों की क्षमा याचना करके कौन भूलों से मुक्त हुआ है? जितनी क्षमा याचना करते हो उतनी ही भूलों को दोहराते हो। सच तो यह है कि पश्चाताप भूलों को पुनः पुनः करने की प्रक्रिया है। एक बार ये बात साफ हो गई कि प्रायश्चित से क्षमा मिल जाती है, तो फिर तो भूल करने में अड़चन क्या रही? गंगा स्नान से अगर पाप धुल जाते हो तो फिर जी भर के पाप करो, फिर गंगा स्नान कराना। और अगर मंदिर में झुकने से, हाथ जोड़ने से, भगवान से प्रार्थना करने से कि क्षमा करो मुझे कि तुम पतित पावन हो और मैं अधम प्राणी हूं, अगर क्षमा मिल जाती हो तो फिर कल पाप करने की पुनः सुविधा हो गई, फिर डर क्या रहा? जहां क्षमा इतनी सस्ती है वहां पाप करने में अड़चन कहां, अवरोध कहां? इसलिए मैं तुमसे कहूंगा नरेश, प्रार्थना पश्चाताप नहीं और पश्चाताप प्रार्थना नहीं, न ही प्रार्थना मांग है, न ही प्रार्थना में कोई आकांक्षा है। लेकिन लोग दो ही तरह की प्रार्थनाएं जानते हैं, या तो की गई भूलों के लिए प्रायश्चित क्षमा याचना और आशा कि परमात्मा क्षमा करेगा, क्योंकि वह महाकरुणावान है, रहीम है, रहमान है, और या फिर मांग से भरी प्रार्थना, वासना से भरी प्रार्थना, यह मिले वह मिले, या तो बीता कल महत्वपूर्ण या आने वाला कल महत्वपूर्ण, और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। बीता बीत गया, आया अभी आया नहीं। प्रार्थना का संबंध है जो है उससे, इस क्षण से, अभी और यहां। प्रार्थना तो सदा ही शुद्ध वर्तमान में सचेतन होने का नाम है। प्रार्थना अहोभाव है, पश्चाताप नहीं। प्रार्थना शिकायत नहीं, धन्यवाद है। लेकिन मंदिरों मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारों में जो प्रार्थना चल रही है वह ऐसी ही है वह प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का धोखा है, झूठी वंचना है। साधना के पथ पर क्यों डगमगाते पांव मेरे, आज रह रहकर कसकते क्यों हृदय के घाव मेरे, आज प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। कौन कहता है नई यह प्रेम की मेरी कहानी, आज की कल की नहीं यह बात युग युग की पुरानी, आज भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। देख जल की विषमता जब निराशा घेर आती, कान में कहता हृदय सुन व्यर्थ आह कभी न जाती, विजन वन में फिर प्रकृति का हो रहा श्रृंगार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है। आज जीवन भार इसलिए है कि हम कलों को ढो रहे हैं, जो बीत गए कल उनका पहाड़ हमारी छाती पर सवार है, और जो आए नहीं कल उनका पहाड़ भी हमारी छाती पर सवार है। इन दो पाटन के बीच आदमी पिसता है, मर जाता है, घसीटता है, रोता है, टूटता है, खंडित होता है। इन दो पाटों के बीच कोई भी साबित नहीं बच पाता। लेकिन इन दो पाटों के बीच भी एक स्थान है, मुक्ति का एक द्वार है, वह है वर्तमान का छोटा सा क्षण। यह हो रही वर्षा, यह बूंदाबांदी, ये छप्पर पर बूंदों की आवाज, ये सरगम, ये वृक्ष, ये वृक्षों से गूंजती हवाएं, ये सन्नाटा, इसके साथ तल्लीन हो जाने का नाम प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। सच तो यह है कि हिंदू अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे। मुसलमान होना जरूरी नहीं। मुसलमान अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे। फिर तो तुम बंधे हुए क्रियाकांड दोहराओगे। हिंदू दोहराएगा गायत्री, मुसलमान पढ़ेगा आयतें, जैन पढ़ेगा नमोकार मंत्र, और प्रार्थना का सीखी सिखाई बातों से कोई संबंध नहीं। प्रार्थना तो सहज स्फूर्त है, तुम्हारे भीतर से एक आनंद की पुलक उठे और व्याप्त हो जाए लोक लोकांत में, दिग दिगांत में। तुम्हारे भीतर से एक आनंद भाव उठे और तुम नृत्य कर उठो। परम धन्यता का बोध कि इस विराट रहस्यमय अस्तित्व में मैं भी हूं, मैं जिसके होने की कोई भी जरूरत न थी, मैं जिसके बिना जगत भली भांति चलता, शायद ज्यादा भली भांति चलता, मैं जिसकी कोई पात्रता नहीं, मैं भी हूं इस अपूर्व अस्तित्व में, मेरी भी जगह है, मैं धन्यभागी हूं, मैं कृतज्ञ हूं। ऐसी कृतज्ञता में जो झुक गया है, जैसे फलों से लद गई वृक्ष की शाखाएं झुक जाती, ऐसे कृतज्ञता के फलों से जो लद गया है और जिसकी शाखाएं झुक गईं, फूलों के भार से जो झुक गया है, किसी बंधी बंधाई पिटी पिटाई प्रार्थना के कारण नहीं, बल्कि अपनी निज की अनुभूति के कारण, तो उस झुकने में रसधार बहेगी, उस झुकने में परमात्मा से मिलन होगा, उस झुकने में प्यास बुझेगी। प्रार्थना पश्चाताप नहीं, स्वीकार भाव है, जो है जैसा है ठीक है। प्रार्थना परम संतोष है, औरों से ही नहीं अपने से भी। तुमसे बार बार कहा गया है दूसरों को क्षमा करो अपने को नहीं। जिन्होंने तुमसे ये कहा है उन्हें प्रार्थना का कुछ भी पता न होगा, क्योंकि जो अपने को क्षमा नहीं कर सकता वह किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता। जो अपने को ही क्षमा नहीं कर सकता वह किसको क्षमा करेगा। महात्मा गांधी ने बार बार कहा है कि दूसरों के प्रति बहुत उदार, अपने प्रति कठोर रहो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो अपने प्रति कठोर है वह किसी के प्रति उदार नहीं हो सकता। उसकी उदारता भी बड़ी कठोर होगी, उसकी सहिष्णुता भी बड़ी असहिष्णु होगी, धोखा होगा, दिखावा होगा। और धोखा और दिखावा ऐसा हो सकता है, ऐसा तर्कपूर्ण, ऐसा प्रमाणिक प्रतीत हो कि लगे सच, लेकिन जो अपने प्रति कठोर है उसके लिए असंभव है दूसरे के प्रति सदैव होना, क्योंकि हम अपने निकटतम, वहीं तो हम पाठ सीखते हैं जीवन के, प्रेम की कला वहीं सीखते हैं, जीवन के पहले राज 12 खड़ी वहीं सीखी जाती है, काखा गा वहीं पढ़े जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं औरों के प्रति तो सदैव होना ही, क्योंकि औरों के प्रति कठोर होने का तो तुम्हें कोई हक ही नहीं है। तुम हो कौन? तुम निर्णायक नहीं हो, तुम दूसरों के मालिक नहीं हो, तुम उनके कृत्यों के न्यायाधीश नहीं हो। वे बुरे हैं या भले, वे शुभ कर रहे हैं या अशुभ, वे नैतिक हैं या अनैतिक, तुम कौन हो? तुम्हें किसने कहा कि तौलो? तुम्हें यह हक किसने दिया? यह अधिकार तुम्हारा नहीं। जीसस ने कहा है दूसरे की बुराई को भी बुराई मत कहना, दूसरे के पाप को भी पाप मत कहना, क्योंकि तुम दूसरे को जानते कहां हो। जैसे दूसरे के पैर में पहने गए जूते काटते हो अगर, तो वही जानता है कि जूते काटते हैं, तुम नहीं जान सकते। दूसरों के जूते तक तुम नहीं जान सकते कि काटते हैं, तो दूसरों के प्राण, दूसरों का अस्तित्व, दूसरों का व्यक्तित्व, उसमें तो तुम प्रविष्ट नहीं हो सकते। अपने में ही प्रवेश इतना कठिन है, दूसरे में प्रवेश तो असंभव है। तुम दूसरे को ऊपर ऊपर से जानते हो, उसके भीतर की कथा, उसके भीतर की व्यथा, उस सबसे तो तुम अपरिचित हो। वह क्यों किसी कृत्य को किया है, कैसे उसके अचेतन से कोई कृत्य उठा है, बवंडर की तरह, तूफान की तरह, क्यों उठा है, किन किन जन्मों का, कितनी लंबी यात्रा का उसमें हाथ है, तुम्हें कुछ पता है? जैसे कोई किसी कविता की एक पंक्ति को पढ़ के पूरी कविता का अर्थ समझना चाहे, या जैसे कोई किसी उपन्यास के अधूरे फटे हुए पृष्ठ को पढ़कर उपन्यास की पूरी कथा को समझना चाहे। वैसे ही तो हम लोगों को समझ रहे हैं, उनका पूरा जीवन हमारे सामने नहीं है, छोटे छोटे अंश, जरा जरा सी झलके, बिजली की कौंध में दिखाई पड़ गई, उन्हीं के आधार पर तुम निर्णय ले रहे हो, कृत्यों के आधार पर तुम कर्ता का निर्णय ले रहे हो, व्यवहार के आधार पर तुम आत्मा का निर्णय ले रहे हो। नहीं, प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति दूसरों के प्रति परम सदैव होता है, और अपने प्रति भी, क्योंकि अपने को भी हम कहां जानते हैं, अपने से भी अभी हमारी मुलाकात कहां हुई, और क्या शुभ है क्या अशुभ है इसका भी निर्णय दूसरों ने कर दिया है। किस बात का पश्चाताप करोगे नरेश? अगर जैन रात में पानी पी लेता है तो पश्चाताप करता है, और तो कोई नहीं करता दुनिया में। जैन को लगता है पाप हो गया, क्योंकि संस्कार दिया गया है कि रात्रि पानी पीना पाप है, रात्रि भोजन करना पाप है। संस्कार अगर है तो रात्रि भोजन करना पाप हो गया है। अगर सिखावन दी गई है बचपन से, अगर तुम्हारे मन पर एक संस्कार डाला गया, खोदा गया है, लेकिन दुनिया में और किसी को तो अड़चन नहीं है रात्रि पानी पीने में या भोजन करने में। वे तो पश्चाताप नहीं करते, वे तो मंदिर में जाके प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु क्षमा करो, रात मैंने भोजन कर लिया कि रात मैंने पानी पी लिया, अब कभी ऐसा ना होगा। दुनिया में हजारों तरह के समाज हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, प्रत्येक अपने संस्कार को ही अपनी नीति अनीति का निर्णायक मानता है। कौन सी बात नैतिक है, कौन सी बात अनैतिक है? ईसाइयों में एक संप्रदाय है क्वेकर्स, वे दूध पीने को पाप मानते हैं। अगर क्वेकर दूध पी ले तो वो क्षमा मांगता है प्रार्थना में परमात्मा से कि हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे परम कृपालु, मुझे क्षमा करना, मैंने दूध पी लिया कि मैंने दूध मिली चाय पी ली। और यहां तुम हो कि दूध तो शुद्धतम आहार है, ऋषि मुनियों का आहार, पश्चाताप की तो बात अलग। मैं रायपुर में कुछ दिन था तो वहां एक आश्रम ही है, उसका नाम है दूधाधारी आश्रम। उस आश्रम की सबसे बड़ी खूबी कि लोग सिर्फ दूध ही पी के रहते, और जो दूध ही पी के रहता है वो परम पवित्र है। एक लिहाज से तो बात ठीक लगती है कि दूध पीना पवित्र आहार है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे दूध पीते ही तो जगत में प्रवेश करते। छोटे बच्चे कैसे निर्दोष, निश्चित ही उनके भोजन का उसमें हाथ होगा। दूध में कुछ सात्विकता मालूम होती, बच्चे एकदम सात्विक, कोरे कागज जैसे साफ सुथरे। लेकिन क्वेकर भी गलत नहीं कहते, उनकी बात में भी सच्चाई है। सच्चाइयां बड़ी जटिल, वे कहते हैं दूध है मांस मज्जा का हिस्सा, दूध है एनिमल फूड, देह से पैदा होता है, देह का ही अंग है। तो जैसे मांसाहार बुरा है ऐसे ही दुग्धाहार बुरा है, जैसे अंडा खाना बुरा है ऐसा ही दूध पीना बुरा है। फिर बच्चों को माफ किया जा सकता है क्योंकि वो अपनी मां का दूध पीते हैं, वो उन्हीं के लिए निर्मित हुआ प्रकृति से। लेकिन बड़ों को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि तुम अपनी मां का दूध नहीं पीते, गाय का, भैंस का, बकरी का, ये किसी और की मां है। ये जो गाय का दूध पी रहा है ये बछड़े का दूध छीन रहा है। एक तो एनिमल फूड, पहली तो बात कि देह से पैदा होने वाला है दूध, इसलिए खून और मांस मज्जा के साथ ही जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, ये बछड़े के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं, बछड़े से छीना गया है। तुम शोषक हो, तुमने गाय के साथ जाति की, हालांकि तुम कहते हो गौ माता। इस देश में गौ माता जो लोग कहते हैं उनको दूध नहीं छीनना चाहिए। गौ माता न मारी जाए इसके लिए आंदोलन चलता है। विनोबा भावे जैसे लोग अनशन कर बैठते हैं गौ माता बचनी चाहिए। पुरी के शंकराचार्य से लेकर छोटे मोटे साधु संन्यासी तक सभी गौ माता बचनी चाहिए, लेकिन किस लिए? ताकि गौ माता का खूब शोषण कर सको। गौ माता बछड़े के लिए बचनी चाहिए ये तो शंकराचार्य भी नहीं कहते और विनोबा भावे भी नहीं कहते। गौ माता बचनी चाहिए तुम्हारे लिए, तुमसे गौ माता का क्या लेना देना है? माता होगी गौ बछड़े की, तुम्हारी नहीं है। बछड़े को तो मिलेगा नहीं दूध, दूध तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें पता है जो लोग गाय भैंस का धंधा करते वो बछड़ों को मार डालते या बछड़ों को बेच देते, क्योंकि बछड़ा जितना दूध पी जाता है वो भी महंगा धंधा है। वो बछड़ों को मार के बछड़ों में भूसा भर के उनके झूठे पुतले बना के गऊ को धोखा देते। गऊशालाओं में झूठे बछड़े होते, भूस भरे मुर्दा लाश है, सिर्फ हड्डियां निकाल ली गई, भूसा भर दिया गया, चमड़ी सी दी गई और गौ माता के पास उसको खड़ा कर देते। गऊ को धोखा दे रहे हैं, उसको लगता है कि बछड़ा पास है तो उसके स्तन से दूध बहने लगता है और दूध पी जाएंगे। ये गौ माता मानने वाले लोग तीसरी बात कोकर कहते हैं कि गऊ का जो दूध है वो बछड़े के लिए पैदा किया गया है, तुम्हारे लिए नहीं, इसलिए तुम में महत काम वासना को पैदा करेगा। इस बात में भी सत्य मालूम होता है, क्योंकि कहां सांड और कहां तुम। गाय का दूध पियोगे फिर अगर तुम्हारे चित्त में काम वासना ही काम वासना घूमे तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि गाय के दूध में सांड के योग काम वासना पैदा करने वाले तत्व हैं। वो तुम्हारे लिए दूध बनाया नहीं गया है, वो सांड के लिए ही बना है। तो फिर अगर दुनिया में तुम लोगों को काम विकार से इतना ग्रस्त पाते हो तो आश्चर्य नहीं। मगर इस देश में समझा जाता रहा कि ऋषि मुनियों का आहार है, और लगता है कि इसी आहार के कारण ऋषि मुनियों को सपने में अप्सराएं सताती थी। यही आहार होगा कारण कि बैठे ऋषि मुनि आंख बंद करके कि आई उर्वशी आकाश से। वो उर्वशी आकाश से नहीं आती, गौ माता के दूध से आती होगी। वो काम वासना का विकार कहीं उनके भोजन से ही पैदा हो रहा है। किसको ठीक कहोगे नरेश, किस बात का पश्चाताप करोगे? निर्णय कौन देगा? अब तक तय नहीं हो सका क्या पुण्य है क्या पाप है। लाओसु कुछ दिन के लिए अदालत में न्यायाधीश हो गया था, कुछ ही दिन रहा क्योंकि राजा ने फिर उसे छुट्टी दे दी। रख तो लिया था न्यायाधीश, क्योंकि खबर थी कि वो बड़ा महाज्ञानी, तो उसे महान्यायाधीश का पद दे दिया था। पहला ही मुकदमा गड़बड़ हो गया, एक रईस के घर चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, चोर ने स्वीकार भी कर लिया और लाओसु ने 6 महीने की सजा दी चोर को और 6 महीने की सजा दी साहूकार को। साहूकार ने कहा आप होश में हैं, चोर को सजा मिले ठीक, मुझे किस लिए सजा मिल रही? मेरी चोरी हो मुझको सजा? लाओसु ने कहा तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि चोरी ना होगी तो और क्या होगा। ये नंबर 2 का अपराधी, तुम नंबर 1 के अपराधी हो। पहला अपराध तुम्हारा, न तुम इतना धन इकट्ठा करते न ये चोरी होती। मैं तो दोनों को सजा दूंगा, और सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत विनम्रता का व्यवहार कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी सिर्फ 6 महीने की सजा दे रहा हूं। और इसको भी 6 महीने की, तुम्हें 6 साल की मिलनी चाहिए इसे 6 महीने की। सम्राट ने सुना तो घबरा गया। सम्राट ने कहा ये कैसा न्याय है। और फिर सम्राट को ये भी समझ में आया कि अगर धनपति भी सजा के योग्य है तो मेरी क्या हालत होगी। अगर कभी न्यायाधीश के सामने मैं पड़ गया ऐसे न्यायाधीश के सामने तो शायद फांसी की ही सजा देगा। तत्क्षण लाओसु को बर्खास्त किया गया। लाओसु लाओसु ठीक कह रहा है या गलत, कैसे निर्णय हो। पश्चाताप नहीं, पश्चाताप में पड़ोगे तो बड़ी उलझन में पड़ जाओगे, बड़े ऊहापोह में पड़ जाओगे जिसके बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है स्वीकार, संतोष, परितोष। जगत जैसा है शुभ है, लोग जैसे हैं अच्छे हैं, जीवन जैसा है पूर्ण है। इससे पूर्णतर और कोई जगत नहीं हो सकता, इससे शुभ और लोग नहीं हो सकते। जीसस ने सूली पर चढ़े हुए कहा कि क्षमा कर देना है प्रभु इन सारे लोगों को जो मुझे फांसी दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। दंड देने का कोई आग्रह नहीं, इन पापियों को नरक भेजने की कोई आकांक्षा नहीं। जिन शास्त्रों में पापियों को नरक भेजने की आकांक्षा है, तुम पक्का समझ लेना वे शास्त्र उन लोगों ने लिखे हैं जो महाक्रोधी रहे होंगे, दुर्वासा जैसे लोगों ने लिखे होंगे वे शास्त्र। क्योंकि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति लोगों को नरक भेजने का आयोजन करेगा और नरक में कढ़ाओं में चुराए जाने का आयोजन करेगा, ये विभत्स आकांक्षा, ये कुत्सित भाव किसी बुद्ध पुरुष में उठ सकता है? नरक की कल्पना ही नहीं उठ सकती, ये असंभव है। जीसस ने कहा क्षमा कर देना इन्हें, ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये नींद में चलते हुए लोग हैं, इनका कसूर क्या? नींद में कोई लड़खड़ाए और गिर जाए, नींद में किसी से भूल हो जाए, सपने में कोई चोरी कर ले कि सपने में कोई हत्या कर दे, तो क्या इसका दंड मिलेगा? प्रार्थना पूर्ण हृदय तो सभी स्वीकार करता है। जिसके लिए सब कुछ सहा, जो हाय सपना ही रहा, जिसने मुझे अपना कहा, उसका निठुर व्यवहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जिसके लिए मधुमेह अधर, जिसके किए मधुमेह अधर, जिससे हुई वाणी मुखर, जिसके मिलन का क्षण अमर, उसका विरह उपहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। जिसके सहारे मैं चला, जिससे हुई विकसित कला, जिससे हृदय को सुख मिला, उसका दिया दुख भार भी स्वीकार है, स्वीकार है। और स्वीकार भी साधारण नहीं, स्वीकार भी बेबस असहाय का स्वीकार नहीं, स्वीकार भी कमजोरी का, हारे हुए का स्वीकार नहीं, स्वीकार भी आनंद का, अभिनंदन का, स्वागत में। द्वार बंधन बार से सजाकर, दीप माला जलाकर, फूल बरसाकर, आरती उतारकर, स्वीकार भी दो तरह के। एक तो मुर्दा आदमी का, हारे हुए आदमी का स्वीकार। अंगूर खट्टे हैं, ऐसा स्वीकार, क्योंकि पा नहीं सका। कौन नहीं चाहता धन पाले, लेकिन सभी को कहां मिलता? नहीं मिलता तो फिर अपने अहंकार को समझाने के लिए एक स्वीकार भाव कि मैं तो संतोषी हूं, मैंने चाहा ही कब था। मिलता भी तो मैं लेता नहीं। ऐसे अपने अहंकार को किसी तरह बचा लेता आदमी। आदमी की मजबूरियां हैं, यहां सभी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, सभी राष्ट्रपति नहीं हो सकते, सभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, हालांकि सभी होना चाहते हैं। तो फिर क्या करें? फिर तो जीवन विक्षिप्तता हो जाएगी। तो विक्षिप्तता से बचने के लिए स्वीकार कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने मांगा कब, मिलता भी तो मैं लेने वाला नहीं था, लोग आग्रह भी करते तो मैं इनकार कर देता, मैं तो कम से ही तृप्त हूं। दरिद्रता का भी कितना आनंद है, ऐसे भाव लोग उठा लेते, दरिद्र को नारायण कहने लगते। सोचने लगते हैं कि संपत्ति में कुछ बुनियादी भूल है, सोचना पड़ता है। नहीं, ऐसा स्वीकार नहीं, एक और स्वीकार है। विधायक नाचता हुआ नर्तन में, गायन में आह्लादित, उमंग से भरा, उत्सवपूर्ण, मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं, प्राण तुम बीती हुई बातें न पूछो, लोचनों की स्निग्ध बरसातें न पूछो, मत करो मजबूर कहने को कहानी, मत जगाओ सुप्त हैं स्मृतियां पुरानी, मैं किसी के प्यार का पाहुन बना था, जिंदगी थी मौन मैं कुछ अनमना था, मौन पाहुन एक दिन पाहन गया बन, पा तुम्हें फिर मधुर धारा हो गया हूं, मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं, पा सहारा मैं सहारा हो गया हूं, तुम कहीं आकर न प्यासे लौट जाओ, स्वयं रो और मुझको भी रुलाओ, मैं सदा चलता रहा सुनी डगर पर, लक्ष्य खोकर लक्ष्य के विपरीत होकर, अब नहीं मैं और रोना चाहता हूं, अब न अपना आप खोना चाहता हूं, बन लहर मझधार में रहता रहा हूं, पा किनारा अब किनारा हो गया हूं, मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं, बन तुम्हारा बहुत प्यारा हो गया हूं। एक और स्वीकार है जो परमात्मा के साथ लयबद्ध होने से अनुभव में आता है, जो जीवन के सौंदर्य को साक्षात करने से प्राणों में उतर जाता है, जो फूलों की सुवास से तुम्हारी तरफ उड़ता है, जो सूरज की किरणों से तुम्हारे पास आके नाचता है, जो आकाश की बदलियों में मेघ मल्हार गाता है। एक और स्वीकार है जो सिर्फ परम धन्यता का है। जरा ऐसा सोचो, इस जीवन को तुमने कमाया तो नहीं, ये भेंट है परमात्मा की, मुफ्त मिली, तुमने इसे अर्जन नहीं किया। ये आंखें जो चांद तारों के सौंदर्य को देखती हैं, तुम्हारा सृजन नहीं, और ये कान जो जीवन के परम संगीत से भर जाते, नदियों के कलकल नाद से और समुद्र में उठते हुए लहरों के नृत्य से, वृक्षों से निकलती हवाओं से, जो संगीत को सुनते हैं, ये कान तुमने तो निर्मित किए नहीं, ये कौन अज्ञात हाथ तुम्हारे कान निर्मित कर गया है, ये कौन अज्ञात कलाकार तुम्हारी आंखों को बना गया है। वैज्ञानिक तो कहते हैं आंख का होना एक चमत्कार है, क्योंकि आंख बनी है ठीक वैसी ही चमड़ी से जैसे तुम्हारे हाथ बने हैं, पैर बने, वही चमड़ी। चमड़ी में और देखने की क्षमता, चमड़ी और पारदर्शी हो गई, चमड़ी और सौंदर्य को पहचानती, रूप को देखती, रंग से भरती, आकाश के इंद्रधनुष, वृक्षों की हरियाली, फूलों के अनंत अनंत रंग। कान भी सिर्फ हड्डी के सिवाय और कुछ भी नहीं, मगर हड्डी जो सुनती है, फिर चाहे वीणा का नाद हो, चाहे बांसुरी की धुन हो, चाहे दूर से आती हुई कोयल की पुकार हो, हड्डी जो सुनती है और क्या चमत्कार होगा, चमड़ी जो देखती है। और वैज्ञानिक से पूछो तो ये हृदय क्या है, सिर्फ फेफड़ा है, फुफ्फस, सिर्फ खून को शुद्ध करने का यंत्र है। लेकिन कहीं इस हृदय में प्रेम का आविर्भाव होता है, किस अज्ञात लोक से प्रेम का अतिथि आता है और तुम्हारे हृदय गृह में निवास करता है, किस अज्ञात लोक से कौन अज्ञात पाहुन तुम्हारा मेहमान बन जाता है, तुम आंदोलित हो उठते हो। इतना चमत्कारपूर्ण ये अस्तित्व, और तुम धन्यवाद भी न दोगे, तुम पश्चाताप करोगे? नहीं नहीं, प्रार्थना को नरेश पश्चाताप से मत जोड़ना, पश्चाताप से जुड़ गई प्रार्थना छोटी हो जाती, ओछी हो जाती, दुख भरी हो जाती, कांटों से छिज जाती, उसकी आकाश की उड़ान खो जाती, उसके पंख टूट जाते। प्रार्थना है अहोभाव, धन्य भाव, कृतज्ञता ज्ञापन, धन्यवाद, अस्तित्व को धन्यवाद का नाम प्रार्थना है। बन लहर मझधार में रहता रहा हूं, पा किनारा अब किनारा हो गया हूं, मैं किसी का था तुम्हारा हो गया हूं, बन तुम्हारा बहुत प्यारा हो गया हूं। प्रार्थना है परमात्मा का हो जाना, और जो उसका हो गया वह बहुत प्यारा हो जाता है, क्योंकि जो उसका हो गया वह वही हो गया। परमात्मा को जिसने जाना वह परमात्मा ही हो जाता है। प्रार्थना परमात्मा होने की कीमिया है। दूसरा प्रश्न, भगवान शून्य हो जाना अर्थात परम सुख को पाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं, मैं कौन हूं, मेरे पहले जन्म, मौत के बाद मुझे कहां जाना है, लोग कहां से आते हैं कहां जाते हैं, क्या है यह सब कुछ, मैं 14 वर्षों से भटक रहा हूं। जब मैं 15 वर्ष का था तो एक साधु ने अपने भाषण में कहानी सुनाई, उसी का प्रभाव, उसी के साथ चल दिया। फिर एक साधु से दूसरे साधु तक जिसका भी नाम सुना उसी के पास गया, व्रत रखे, ध्यान करता रहा, अपने आप को जानने की कोशिश। फिर एक और प्रश्न उठने लगा, कौन किसको जानेगा, कौन किसको देखना चाहता है, कौन करेगा किसकी खोज, कुछ समझ में नहीं आता, सांस चल रही है, दिल धड़कता है और कुछ भी नहीं। फिर ऐसी धारणा बन गई कि कोई भी इस जीवन के रहस्य को नहीं जानता, सब बेकार, सब झूठ, सब बातें, कुछ नहीं। आपको भी 7-8 वर्षों से सुनता आ रहा हूं, आपके मुख से निकला हर शब्द ऐसे जैसे मेरे ही अंदर से निकल रहा है। पहले सिर्फ सुनता था, जब कुछ होने लगा तो मन में कई बार आता, क्या पता यह भी बातें ही हों, दिल तड़प रहा है, हर समय एक धुआं सा उठता है, कितनी तड़प कुछ कह नहीं सकता, जब रात को नींद खुले यही प्रश्न, बहुत समझाता हूं अपने आप को, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, लेकिन नहीं। 4 जुलाई 1969 को यहां आया, ध्यान शुरू किए, 18 जुलाई को संन्यास लिया। जिन प्रश्नों को जानने के लिए इतनी तड़प, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन ये प्रश्न ही खत्म होते मालूम पड़ते, ऐसा क्यों? जो मैं जानना चाहता हूं, क्या कभी इसका उत्तर मिलेगा? मुझे सुख शांति की कोई इच्छा नहीं, अपने आप को जन्मों जन्मों में देखना चाहता हूं। बालकृष्ण भारती, जीवन रहस्य है, प्रश्न और उत्तर की बात नहीं। सब प्रश्न व्यर्थ ये तुम्हारी समझ में नहीं आया, सब उत्तर व्यर्थ है ये समझ में आ गए, क्योंकि उत्तर दूसरों के थे, प्रश्न तुम्हारे। अहंकार बड़ा चालबाज, उत्तर दूसरों के थे, सब बातें और प्रश्न हीरे जवाहरात, बातें नहीं। लेकिन प्रश्न तुम्हारे, इसलिए हीरे जवाहरात होने ही चाहिए। उत्तर दूसरों के होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, बकवास। एक साधु से दूसरे साधु, दूसरे से तीसरे साधु के पास तुम भटकते रहे, उनकी सबकी बातें तुम्हें व्यर्थ मालूम पड़ी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर उठते प्रश्न व्यर्थ मालूम नहीं पड़े। अगर सब उत्तर व्यर्थ हैं, तो एक बात तो सोचते कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न ही व्यर्थ है। व्यर्थ प्रश्नों के ही व्यर्थ उत्तर हो सकते। और अब यहां आकर जब तुम्हें प्रश्न मिटते हुए मालूम हो रहे हैं, तो घबराहट पैदा हुई। मैं तो प्रश्न ही मिटाता हूं, उत्तर देता नहीं। उत्तर देना तो सिर्फ प्रश्नों को मिटाने की तरकीब है। ऐसे तो रोज उत्तर देता हूं, लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों को तोड़ने की चेष्टाएं, कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे प्रश्नों को तोड़ता हूं, जैसे कोई लकड़हारा लकड़ियां काटता हो, ऐसे तुम्हारे प्रश्नों को चीरता हूं, काटता हूं। उत्तर जीवन का कोई है ही नहीं। जीवन का उत्तर हो जाए तो जीवन दो कौड़ी का होगा, फिर जीवन बच्चों की एक पहेली होगा। और जीवन पहेली नहीं, जीवन रहस्य। पहेली और रहस्य का भेद समझ लो। पहेली का उत्तर होता है, खोजना पड़ता है। रहस्य का उत्तर होता है नहीं, लाख खोजो, जितना खोजोगे उतना पता चलेगा कि उत्तर नहीं। अब कुछ ठीक तालमेल बैठ रहा है तो तुम्हें घबराहट पैदा शुरू हुई। अब तुम्हें डर लगा कि कहीं तुम्हारे प्रश्न ही ना सरक जाएं, क्योंकि तुमने अपने प्रश्नों में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तुमने अपने प्रश्नों में ही अपना पूरा स्वार्थ जोड़ दिया है। तुम ये तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे प्रश्न व्यर्थ हो सकते हैं। और यही तुम्हें मानना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, तुम्हारे सब प्रश्न व्यर्थ हैं, इसलिए सारे उत्तर व्यर्थ थे। जिन्होंने दिए वे तुम जैसे ही ना समझ होंगे। ना समझ पूछते हैं स्वभावतः। जीवन का एक नियम है, अर्थशास्त्र का एक नियम है, कि जहां जहां मांग होती है वहां वहां पूर्ति होती। कुछ भी मांगो, कोई ना कोई पूर्ति करने वाला मिल जाएगा। ऊल जलूल चीज भी मांगो तो भी कोई ना कोई फैक्ट्री उसको बनाने लगी। लोग मांगते हैं तो बनाना ही पड़ेगा। तुम जो मांगोगे उसकी ही पूर्ति शुरू हो जाती, क्योंकि तुम उल जलूल प्रश्न पूछते हो। तुम पूछते हो मैं कहां से आया, तुमने ये बात मान ही ली कि तुम कहीं से आए हो, तुम्हारे प्रश्न में ही ये बात तुमने मान ली। तुमने एक बात तो मान ही ली कि तुम कहां कहीं से आए हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम सदा से यही हो, कहीं से आए नहीं, कहीं गए नहीं। रमन महर्षि की अंतिम घड़ी श्वास आखिरी एक शिष्य ने पूछा, भगवान अब आप जा रहे हैं, आप कहां जाएंगे? रमन ने आंख खोली। गहन पीड़ा थी उनको, क्योंकि गले का कैंसर था, बोलना भी मुश्किल हो गया था, पानी का घूंट पीना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए बोले और कहां जाऊंगा? जीवन भर एक ही बात समझाई, तुम्हारी समझ में ना आई? कहां जाना, कहां आना? न कहीं से आया हूं, न कहीं जाऊंगा, यही था और यही रहूंगा। देह बनती है, देह मिटती है, तुम ना तो आते ना तुम जाते। जैसे घड़ा बनता है और घड़ा मिटता है, घड़े के भीतर का जो आकाश है वह ना तो कहीं आता और ना कहीं जाता। एक घड़ा था, तुमने फोड़ दिया, क्या तुम सोचते हो तुमने घड़े के भीतर का आकाश फोड़ दिया? मिट्टी पड़ी थी, तुमने एक घड़ा बना लिया, क्या तुम सोचते हो तुमने घड़े के भीतर का आकाश बना लिया? आकाश ना तो बनाया जाता है ना तोड़ा जाता है, ना उसका कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, घड़े बनते मिटते रहते। तुम्हारी देह तो घड़ा है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन तुम आकाश हो, तुम सदा से हो, शाश्वत सनातन हो। तुम्हारा न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। इसलिए जब तुम पूछते हो कहां से आया, तो तुमने एक बात मान ही ली, पूछने के पहले ही मान ली कि तुम कहीं से आए हो। अब कहां से आए हो, ये सवाल उठता है। फिर सवाल उठेगा कहां जाऊंगा, फिर दोनों सवालों के बीच में सवाल उठेगा कि जो आता है जो जाता है वो कौन है? तुम हो, लेकिन कौन की भाषा में उत्तर नहीं हो सकता। अगर कोई उत्तर दे, बताए कि तुम कौन हो, तो उसका उत्तर प्रथम से ही गलत है। तुम हो, तुम कोई और नहीं हो। आ आ है, बा बा है। अगर उत्तर देना हो तो कहना पड़ेगा आ बा है, तब उत्तर होगा। अगर किसी से कहो कि आ आ है, तो क्या कोई उत्तर हुआ? एक गांव में चोरी हो गई, बड़ी खोजबीन हुई, चोर का कोई पता ना चले। फिर लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि हमारे गांव में एक लाल बुझक्कड़, बड़ा पहुंचा हुआ दार्शनिक, अब तक हम तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए जिसका वो उत्तर न दे देता हो। वही सहायता कर सकता है। लाल बुझक्कड़ नाम सुन के इंस्पेक्टर थोड़ा चौंका। उसने कहा कि जरा नमूने के लिए बताओ उसने कैसे उत्तर दिए। लोगों ने कहा कि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं, हम तो सब प्रश्न पूछ चुके। एक दफा ऐसा हुआ कि गांव से हाथी निकल गया। इस गांव में कभी हाथी नहीं आया था, इस इलाके में हाथी नहीं होते। रात में निकला तो किसी ने देखा नहीं, सुबह उसके पैरों के चिन्ह रास्ते पे बने थे। बड़ी चिंता पैदा हुई कि ऐसा जानवर, इतने बड़े बड़े पैर वाला जानवर कितना बड़ा नहीं होगा। लाल बुझक्कड़ से पूछा। लाल बुझक्कड़ ने थोड़ी देर आंख बंद करके डुड्डी पे हाथ लगा के विचार किया और कहा कि बात साफ, पैर में चक्की बांध के हिरणा उचका होए, चक्की बांध ली होगी हिरण ने पैर में और वो ही कूदा है, इसलिए ये निशान। ऐसा गजब का लाल बुझक्कड़, आप घबराएं मत, आप पूछें उत्तर मिलेगा। इंस्पेक्टर को कोई और रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो कहा कि चलो पूछ ले, क्या हर्ज है, क्या बिगड़ जाएगा। लाल बुझक्कड़ ने कहा कि ठीक, जवाब तो दूंगा लेकिन एकांत, बिल्कुल एकांत, और बात निजी है, किसी और को बताना मत। मैं सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो तुम्हें चोर का पता दे दूं और कल चोर मेरी जान लेने आ जाए। इंस्पेक्टर तो बहुत उत्सुक हुआ, उसने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, रक्षा हम तुम्हारी करेंगे और बात कहीं बाहर जाएगी नहीं। लाल बुझक्कड़ ने कहा मेरे साथ जंगल की तरफ चलो, एकांत में, बिल्कुल एकांत, जहां पशु पक्षी भी सुनने वाले ना हो। दूर ले गया एक गुफा में, थका मारा इंस्पेक्टर को चला चला के। कई दफा इंस्पेक्टर ने कहा भाई यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, तू कान में फुसफुसा दे, एक सेकंड की बात है, नाम भर बोल दे। उसने कहा एक ही सेकंड की, मगर मेरे जीवन का सवाल। आखिर एक गुफा में ले गया, दूर अंधेरे में टटोलते टटोलते भीतर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कहा भाई अब तो तू बता दे कि कहीं पाताल लोक में ले जाएगा, क्या करेगा। उसने कहा सुनो, कान पास लाओ। कान में फुसफुसाया और कहा कि जहां तक मेरा हिसाब है, चोरी किसी चोर ने की, मगर किसी को बताना मत। चोरी किसी चोर ने की है, ये कोई उत्तर हुआ? तुम जाके पूछते हो लोगों से मैं कौन हूं, और बैठे हैं तुम्हारे गांव गांव में साधु सन्यासी, वो कहते हैं तुम आत्मा हो। ये वही की वो बात कि किसी चोर ने चोरी की। आत्मा का अर्थ मैं होता है और कुछ भी नहीं, वो संस्कृत शब्द है मैं के लिए। वो यही कह रहे हैं कि मैं यानी मैं, तुम आत्मा हो। या और जरा कुछ पहुंचे ज्ञानी हुए तो वो कहेंगे तुम परम आत्मा हो, मगर वो भी क्या हुआ, परम मैं। बात हल नहीं हुई और उलझ गई, मैं ही नहीं सुलझ रहा था, परम मैं कैसे सुलझेगा। तुम हो ही नहीं, इसलिए कोई उत्तर काम नहीं आएगा। तुम कोरे आकाश हो, शून्य आकाश। जब भीतर खोजोगे ध्यान में तो अपने को पाओगे नहीं, कुछ पाओगे। कुछ कहता हूं लेकिन मैं को नहीं पाओगे, अत्ता आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं पाओगे, कुछ पाओगे। जिन्होंने पाया है उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा इतना ही हम कह सकते हैं, दर्शन की क्षमता पाओगे, दृष्टा पाओगे, साक्षी पाओगे, एक देखने वाला पाओगे। दृश्य तो कोई भी ना मिलेगा, हाथ पकड़ में तो कुछ भी ना आएगा, सामने रख के देख सको ऐसी तो कोई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इतना एहसास जरूर होगा कि कोई देखने वाला है। मगर ये भी रहस्यपूर्ण होगा अनुभव, ये गणित में बंधेगा नहीं और विज्ञान की तराजू पे तुलेगा नहीं, हिसाब किताब में आएगा नहीं, तर्क सरणी में मापने नापने का कोई न तो कभी उपाय था न हो सकता है। लेकिन तुम अपने हाथ से अपनी उलझने खड़ी कर रहे हो बालकृष्ण, तुम कहते हो शून्य हो जाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं। अब तुमने पहले से अड़चन खड़ी कर ली, तुमने पहले से तय कर लिया कि तुम्हें क्या होना है क्या नहीं होना, खोजने की तैयारी कम है, पक्षपात पहले से तय कर लिए। पूछते हो मुझे तो जानना है मैं कौन हूं, और शून्य होना मेरा लक्ष्य नहीं। और शून्य हुए बिना कोई स्वयं को जाना नहीं। अब मैं क्या करूं? तुमने तो शर्त ऐसी बांध दी पहले कि तुम्हारी शर्त पूरी हो तो तुम्हारी जिज्ञासा पूरी नहीं हो सकती, तुम शर्त छोड़ो तो जिज्ञासा पूरी हो सकती है। शून्य होने का क्या अर्थ होता है? मौन होना, निर्विचार होना। ये मन की जो आपाधापी है चली जाए, ये मन में जो निरंतर विचारों की तरंगे हैं शांत हो जाए, ये मन निर्विकल्प हो, निर्विचार हो। शून्य का अर्थ होता है समाधि, और समाधि में समाधान है। लेकिन तुम कहते हो हमें समाधान तो चाहिए मगर समाधि पाना हमारा लक्ष्य नहीं। फिर कैसे समाधान मिलेगा? कहते हो शून्य होना हमारा कोई लक्ष्य नहीं, ये तुमने तय ही कर लिया पहले से। और शून्य होना ही तो प्रक्रिया है स्वयं के बोध की। शून्य की ही तलवार से तो स्वयं का निखार होता है। शून्य ही तो तुम्हें ले जाएगा वहां जहां दृष्टा छिपा बैठा है, उस अंतर गुहा में। नहीं बालकृष्ण, ऐसे निर्णय लेके मत चलो। निर्णय लेके जो पहले से चलता है वो सच्चा खोजी नहीं। 15 साल नहीं, तुम 15 जीवन भटकते रहो, कुछ भी ना पाओगे। और तुम बड़े होशियार हो, तुम कहते हो सब बातचीत, और तुमने कभी लौट के एक बार भी ना सोचा कि कहीं मेरे पूर्व पक्षपात ही तो बाधा नहीं बन रहे। जैसे एक अंधे ने तय कर लिया कि और सब तो करूंगा लेकिन आंख का इलाज नहीं करूंगा, और प्रकाश को जान के रहूंगा लेकिन आंख का इलाज नहीं, बस आंख के इलाज की बात मत करना। या जैसे किसी आदमी ने तय कर लिया कि आंख नहीं खोलूंगा और सूरज के दर्शन करने, तो जिन जिन के पास जाएगा, जो जो सूरज की स्तुति में गान गाएंगे, सूरज के गीत गाएंगे, उनकी सब बकवास लगेगी उसे। वो कहेगा किस प्रकाश की बात कर रहे हो, आकाश में छा गई किस लाली की चर्चा कर रहे हो, कैसी प्राची, कैसा पूरब, कैसा सूरज, कैसी सुबह। आंख में खोलूंगा नहीं, आंख खोलना मेरा कोई लक्ष्य नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या प्रकाश समझाया जा सकता है? सच्चा खोजी तो वह है जो बिना किसी पूर्व पक्षपात के यात्रा पर निकलता है, जो कहता है मेरी कोई धारणा नहीं, सत्य जैसा होगा मैं सत्य के साथ वैसा ही हो जाने को राजी हूं। सत्य मुझे जैसे ढालेगा वैसे ही ढल जाने की मेरी तत्परता है। सत्य कहे पूरब तो मैं पूरब जाऊंगा, और सत्य कहे पश्चिम तो मैं पश्चिम जाऊंगा। न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, न मैं ईसाई, न मैं जैन, मैं कोई शास्त्र कोई सिद्धांत पहले से तय करके नहीं चल रहा हूं। निर्विचार मन, और तभी केवल खोज हो सकती है। जिज्ञासा ही वही कर सकता है, मुमुक्षा ही वही कर सकता है। लेकिन तुमने ये कैसे तय किया कि शून्य होना तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं? शून्य होकर देखा कभी? अनुभव किया शून्य का? शून्य ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? शून्य ने तुम्हें सताया, तुम्हें परेशान किया? शून्य से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? शायद शून्य शब्द से ही गबरा रहे हो, शायद शून्य शब्द से तुम्हें मौत की याद आती होगी। शून्य होना यानी मरना, मिटना, बर्बाद होना। शून्य होने से तुम घबरा रहे हो कि खाली हो जाऊंगा, लेकिन शून्य होना मिटना नहीं है, शून्य होना परम होना है, शून्य होना आकाश होना है, विराट होना है। और तुम कहते हो परम सुख पाना भी मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं। तुम तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हो बालकृष्ण, तुम्हें होश है तुम क्या कह रहे हो? कोई प्राणी है इस अस्तित्व में सुख पाना जिसके लिए लक्ष्य ना हो? तुम सोचते हो तुम अपवाद हो? आदमियों की तो छोड़ दो, पशु पक्षी भी सुख पाने के लिए ही खोजबीन में लगे। कितनी ही अंधी खोज हो मगर खोज तो सुख की ही है। पौधे भी सुख की तलाश कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। वैज्ञानिक बहुत चकित हुए हैं ये बात जानकर कि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा जल की तलाश करते हैं कि जल कहां है, किस तरफ है। एक वृक्ष है, उससे 50 फीट दूर पूरब की ओर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन जाती, 50 फीट दूर। वो और दिशाओं में अपनी जड़ें नहीं फैलाता, वो उसी पाइप की लाइन की तरफ अपनी जड़ें फैलाता। अब 50 फीट दूर पाइप की जो लाइन है जमीन में दबी हुई, इस वृक्ष को कैसे पता चलता है? ये न उत्तर जाता है, न दक्षिण जाता है, न पश्चिम जाता। हाँ, अगर ये सब तरफ जड़ें फैलाता और फिर अचानक मिल जाता है इसे पाइप, तो हम समझते कि चलो ये तो संयोग वसात है, इसने चारों तरफ जड़ें फैलाई, जहां पाइप था वहां मिल गया, जहां पाइप नहीं था वहां नहीं मिला। लेकिन वैज्ञानिक हैरान हुए हैं ये बात जानकर कि वो वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता ही सीधा पूरब की तरफ चला, जैसे उसे अंदाज हो गया कि 50 फीट दूर जल स्रोत है। कोई अचेतन खोज चल रही है। जो लोग जमीन में दबे हुए जल स्रोतों की खोज करते हैं वो भी वृक्ष की डंडी लेके करते हैं। हरे वृक्ष सी ताजे डंडी तोड़ लेते, डंडी को हाथ में रख लेते, हाथ में बिल्कुल संभाल के पकड़ते नहीं डंडी को, नहीं तो बाधा हो जाए, सिर्फ हाथ में रख के जमीन पर चलते, आहिस्ता आहिस्ता चलते, देखते हैं कि कहां डंडी डगमगाती। जहां जल होता है नीचे कुआं हो सकता है, जहां वहां डंडी डगमगाती, झुक जाती। बस उसका डगमगाना हाथ में उनको खबर दे देता है कि यहां पानी होना चाहिए। वृक्ष की डंडी हो सकता है 100 फीट नीचे पानी हो, उस पानी की खबर देती, जरा सी कब जाती, जरा सा कंपन, आह्लाद कि ये रहा जल, ये रहा मेरा सुख का स्रोत। पशु पक्षी ही नहीं, पौधे भी। पौधे भी संगीत को सुन के जल्दी बढ़ते, शास्त्रीय संगीत को सुन के और भी जल्दी बढ़ते। कनाडा में बहुत प्रयोग किए गए हैं इस संबंध में। कुछ पौधों को रविशंकर का सितार सुनाया गया रोज नियम से, वो पौधे दुगनी गति से बढ़े, उनमें फूल दुगने बड़े आए, मौसम के पहले आए। और एक मजा कि जिस टेप रिकॉर्डर पर रविशंकर का सितार उनको सुनाया जाता था, वो सब पौधे उस टेप रिकॉर्डर पर झुकाए, जैसे गलबहियां डाल दी। उसी बगीचे में दूसरे कोने में उसी तरह के पौधे, उसी उम्र के पौधे, उनको पॉप म्यूजिक सुनाया गया। पॉप म्यूजिक यानी हुड़दंग, जैसा हिंदी फिल्मों की हुड़दंग होती, संगीत जैसा कुछ भी नहीं, तांडव नृत्य। उन पौधों ने ठीक उल्टा व्यवहार किया, वो दूसरी तरफ झुक गए, वो टेप रिकॉर्डर की तरफ नहीं झुके, वो दूसरी तरफ झुक गए, भागने की कोशिश नहीं की किसी तरह बचाओ, और उनकी गति विकास की आधी रही। सामान्यतया जितने बढ़ते उससे भी आधे बढ़े, और सामान्यतया जब उनमें फूल आने थे उससे भी देर से फूल आए, और सामान्यतया जितने बड़े फूल आने थे उससे भी आधे फूल आए, अधमरे फूल आए। पौधे भी सुख को अनुभव करते हैं, दुख को भी अनुभव करते हैं। बालकृष्ण, तुम कहते हो परम सुख मेरा कोई लक्ष्य नहीं, तो मैं को ही जान के क्या करोगे? ये मैं को जानने की आकांक्षा भी क्या देगी? अगर आदमी मैं को भी जानना चाहता है तो सुख के लिए ही, स्वयं को जानना चाहता है ताकि सुख की ठीक ठीक अनुभूति हो सके। स्वयं को जाने भूलें होती, चूकें होती, आदमी जीवन को दुख जाल से भर लेता है। स्वयं को जान लूंगा तो रास्ता साफ होगा, दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से न टकराऊंगा। स्वयं को जान लूंगा तो मुझे पता चलेगा करने योग्य क्या है, करने योग्य क्या नहीं। स्वयं को आदमी किस लिए जानना चाहता है? स्वयं को इसलिए जानना चाहता है ताकि परम सुख मिल सके, आनंद मिल सके, सच्चिदानंद मिल सके। लेकिन तुम बड़ी गलत धारणाओं से भरे हो, और ये धारणाएं तुम्हारे राह में बड़ी अड़चने हो जाएंगी, बड़ी चट्टाने हो जाएंगी, इनकी सीढ़ियां बनाना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहते हो शून्य हो जाना या परम सुख को पाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं। मैं कौन हूं, मेरे पहले जन्म, मौत के बाद मेरा कहां जाना है? ये सारी चेष्टा अगर गौर से तुम समझो तो कोई आत्म अन्वेषण नहीं है। ऐसा लगता है तुम अहंकार से ग्रसित हो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा? ये मैं तुम्हें जोर से पकड़े हुए है। इस मैं को तुम सिर पर ढो रहे हो, और मैं से बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। तुम हो लेकिन मैं जैसा वहां कुछ भी नहीं। तुम निश्चित हो, तुम्हारा अस्तित्व है लेकिन मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व है सारे अस्तित्व के साथ एक, भिन्न नहीं, पृथक नहीं, अलग नहीं। मैं का अर्थ होता है मैं अलग हूं, ये सारा अस्तित्व अलग है। मैं एक छोटा सा द्वीप हूं, ये सारा अस्तित्व है सागर, मैं इससे अलग थलग। मैं को तो गमाना होगा, और तुम इस मैं के पीछे लाठी लेके पड़े हो। तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं। तुम्हें जानने में उतनी उत्सुकता नहीं है जितनी तुम्हारी उत्सुकता मैं में। और मैं रोग है, लेकिन तुम भटकते भटकते ठीक जगह आ गए हो। यहां तुम्हारे मैं को हम तोड़ ही डालेंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। होना शुरू भी हो गया है, उसी से तुम्हारा प्रश्न पैदा हुआ है। तुम कहते हो जिन प्रश्नों को जानने के लिए इतनी तड़प, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन ये प्रश्न ही खत्म होते मालूम होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है सदगुरु के पास, ऐसा ही होता है सत्संग में। उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न मर जाते। चित्त उत्तरों से नहीं भरता, निष्प्रश्न हो जाता है। और जब पूछने को कुछ भी नहीं बचता तब आंख खुलती, तब जानने की घटना घटती। अब तुम डरो मत, अब तुम घबराओ मत, प्रश्नों को जाने दो। इतने दिन तो पकड़े बैठे रहे, प्रश्नों को उत्तर न पाया, अब मेरी सुनो, प्रश्नों को जाने दो। और जब प्रश्न ही नहीं रहे तो उत्तर का कोई सवाल नहीं। क्या तुम कल्पना नहीं कर सकते एक ऐसे चित्त की जहां प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं, जहां सन्नाटा है, जहां पूर्ण मौन है, न कोई पूछने वाला, न कुछ पूछे जाने को, न कोई उत्तर देने वाला, न कोई उत्तर। इस दशा को ही पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि कहा है, बुद्ध ने शून्यावस्था कहा है, महावीर ने सामायिक कहा है, कबीर ने सुरति कहा है, जैन फकीर इसी को ध्यान कहते हैं, सूफी इसी को जिक्र कहते हैं। नाम के फर्क हैं ये अवस्था जहां मस्ती है और सन्नाटा है, जहां तृप्ति है और कोई जिज्ञासा नहीं, जहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बचा और आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि जब कोई प्रश्न नहीं बचता तब सब उत्तर मिल जाते। बुद्ध से जब पूछा गया उनके परम ज्ञान के बाद कि आपने पाया क्या, तो बुद्ध ने कहा पाया कुछ भी नहीं, खोया बहुत। पूछने वाला तो चौंका, क्योंकि लोग बुद्धत्व में पाते हैं, हम तो पाने के लिए आतुर हैं। अगर हमको पहले से कह दिया जाए कि बुद्धत्व में कुछ मिलता नहीं, उल्टे खो जाता है, तो कौन बुद्धत्व में जाना चाहेगा, कौन बुद्धू बनना चाहेगा? ये तो बुद्धत्व ना हुआ, बुद्धूपन हो गए। उल्टे हाथ का था वो भी गंवा दिया। उसने पूछा कि मैं समझा नहीं, बुद्ध ने कहा कि तुम क्या समझोगे, मैं भी पहली दफे जब हुआ तो नहीं समझा था, सारे प्रश्न खो गए, वही वही मुझे घेरे थे, उन्हीं के बवंडर में मैं घिरा था, और उत्तर उत्तर कोई हाथ लगा नहीं, सारी बीमारियां खो गई, और औषधि औषधि कुछ हाथ लगी नहीं, मैं खुद ही खो गया, पूछने वाला ना बचा, पूछने को कुछ ना बचा, सब गंवा चुका हूं। तो उस आदमी ने पूछा, फिर आप इतने प्रसन्न क्यों मालूम हो रहे, इतने आनंदित क्यों मालूम हो रहे, फिर आपके चेहरे पे ये प्रसाद कैसा और आपकी आंखों में ये शांति कैसी और आपके आसपास की हवा में ये सुवास कैसी, ये आलोक कैसा, ये आभा मंडल कैसा? बुद्ध ने कहा इसीलिए, क्योंकि अब मैं नहीं हूं, सब रोग मैं के कारण थे, मेरे आसपास की हवा विषाक्त थी, मेरे मैं के कारण जहर की गांठ ही कट गई, जहर की जड़ ही कट गई, अब मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। जैसे बूंद सागर में खो जाए तो मिला क्या बूंद को, खो गया जरूर कुछ, बूंद होना खो गया, मिला क्या? सीमाएं खो गई, नदी सागर में उतर गई, तट खो गए, मिला क्या? एक तरफ से देखो तो बुद्ध ठीक कहते हैं कि सब खो गया, मिला कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ से देखो तो ये भी कहा जा सकता है कि पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ कल्पना जाल थे, झूठी धारणाएं थी, वे सब चली गई, मिला सब कुछ, मिला पूरा अस्तित्व। या तो कहो बूंद बूंद ना रही, सब खो गया, और या कहो कि बूंद सागर हो गई, दो ही ढंग है कहने के। बुद्ध ने शून्य कहना पसंद किया, वो उनकी मौज। कबीर ने पूर्ण कहना पसंद किया, वो कबीर की मौज। मैं दोनों से राजी हूं। तुमने सुनी होगी ना ये बात कि गिलास आधा पानी से भरा हो, कोई कहे आधा खाली, कोई कहे आधा भरा। मैं दोनों से राजी हूं। मैं कहता हूं गिलास आधा खाली है आधा भरा है। आधा खाली है इसलिए तो आधा भरा है, आधा भरा है इसलिए तो आधा खाली। जहां शून्य है वहां पूर्ण है, जहां कुछ भी नहीं बचता वहां सब कुछ बरस उठता है। तीसरा प्रश्न, भगवान आपने क्या कर दिया है, मैं ऐसा आनंदित तो कभी भी न था। शायद इसे ही लोग आपका सम्मोहन कहते। कृष्णदास, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, करता तो जा चुका, बहुत देर हो गई, मेरे भीतर कोई करता नहीं है, मैं कुछ करता नहीं। और तुम्हें भी यही सिखाता हूं कि तुम भी कर्ता को जाने दो। मैं अकर्ता हूं, तुम भी अकर्ता हो जाओ। इधर एक शून्य है, उधर तुम भी शून्य हो जाओ। और जहां दो शून्य होते वहां दो नहीं रह जाते, दो शून्य एक ही शून्य हो जाता है। शून्य दो हो कि तीन हो कि हजार हो, मिलके एक ही शून्य बनता है। कृष्णदास, इधर मैं शून्य हूं, उधर तुम शून्य हो रहे हैं, इससे आनंद घटित हो रहा है। इसलिए जो मुझ में आंदोलित है उसकी तरंगें तुम्हारे तटों को भी छूने लगी, इसलिए तुम पर भी बूंदाबांदी होने लगी, इसलिए तुम भी राजी हो गए हो कि मेरा शून्य मेघ तुम पर बरसे। बुद्ध ने समाधि को एक नाम दिया मेघ समाधि। कहा है कि सदगुरु ऐसा है जैसा जल से भरा हुआ मेघ, और शिष्य ऐसा है जैसे प्यासी धरती, धरती की प्यास और भरा हुआ मेघ, और दोनों का मिलन हो जाए तो न तो मेघ को कुछ करना पड़ता न पृथ्वी को कुछ करना पड़ता, लेकिन कुछ होता जरूर है, कुछ अनूठा होता है, वह अनूठा हो रहा है। मगर ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ कर दिया। हम कर्म की धारणा के ऊपर नहीं उठ पाते। हमारे मन में ये बात बनी ही रहती है कि कुछ होगा तो बिना किए कैसे हो सकता है। हमारी कर्ता की धारणा इतनी रूढ़ हो गई है कि हम कोई ना कोई कारण खोजते हैं कि हुआ है तो किसी न किसी कारण से हुआ होगा। अकारण तो कोई चीज हम मान ही नहीं सकते कि होती, और ये सारा अस्तित्व अकारण है। ये सारा अस्तित्व बस है, क्योंकि हम नहीं मान सकते इसलिए हमको ईश्वर गढ़ना पड़ता है। ईश्वर यानी कर्ता, ईश्वर यानी सृष्टा। हम ये नहीं मान सकते कि फूल अपने से खिल रहे हैं, कोई खिलाने वाला चाहिए। हम नहीं मान सकते कि वृक्ष अपने से बड़े हो रहे हैं, कोई बड़ा करने वाला चाहिए। तुम परमात्मा को कितना काम सौंप रहे हो, एक एक वृक्ष को खींचे और बड़ा करे, एक एक फूल को रंगे, एक एक तितली के पंखों पर रंग भरे। हम मान नहीं सकते कि बिना किए कुछ हो सकता है। हमारा अज्ञान ऐसा गहरा है, करेंगे तो ही होगा। तो हम हर जगह कर्ता की धारणा को थोप लेते हैं, किसी ने किया होगा, कोई ना कोई जरूर इसके पीछे होगा। अपने आप कैसे हो सकता है? और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। कुछ जो करने से होती वो दो कौड़ी की चीजें, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बाजार है, राजनीति है, वो करने से होती। तुमको ऐसे ही बैठे बैठे एकदम से जनता आके तुमको प्रधानमंत्री नहीं बना देगी। हाथ जोड़े जोड़े जनता के पीछे घूमना पड़ेगा 70-80 साल तक। जनता के पैर दबाओ, मालिश करो, फिर पैर दबाते दबाते दबाते दबाते एक दिन गर्दन दबाना, लेकिन शुरू करना पैर से। एकदम गर्दन दबाओगे तो कोई हाथ नहीं रखने देगा। अंगुली पकड़ो, फिर पोंछा पकड़ लेना। दबाना हमेशा पैर से शुरू करो। इसलिए नेता हमेशा सेवा से शुरू करता है। जिसको भी नेता होना है पहले सेवक होना पड़ता है, समाज सेवक। बस समाज सेवक को देखो कि सावधान हो जाना कि झंडा कहीं ना कहीं छिपाए होगा आगे पीछे, थोड़ी देर में झंडा निकाल लेगा। और झंडा बिना डंडा के नहीं होता। और तुमने इतने दिन तक पैर दबाए तो फिर तुमसे भी पैर दबाएगा, तो फिर नाराज मत होना, दिल भर के दबाएगा। पद चाहिए तो ऐसे ही नहीं मिल जाता, आकाश से नहीं उतर आता पद, सिर्फ कहानियों में उतरता है, पुरानी कहानियों में, वो भी आजकल की कहानियों में नहीं। पुरानी कहानियों में ऐसा होता है कि किसी राजा का बेटा नहीं तो जोशी उससे कहते हैं कि कल सुबह गांव में जो पहला आदमी प्रवेश करे उसको ही राजा बना दिया जाए। वो दिन गए, ना अब जोशी हैं, ना अब राजा हैं, ना अब गांव पे कोई द्वार दरवाजे हैं कि पता लगा सको कि कहां से कौन आदमी पहले प्रवेश किया। और अकेले दुकेले आदमी तो प्रवेश कर भी नहीं, बसों में आ रहे हैं, ट्रेनों में आ रहे हैं, कैसे तय करोगे कौन पहले कौन पीछे। और वो सिर्फ कहानियों की बातें। अगर तुम्हें पद चाहिए तो बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, और धन चाहिए तो वो ख्याल छोड़ देना कि जब परमात्मा देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ फाड़ देता, देता मेता कुछ नहीं, छप्पड़ तो कई के फटते देखे, बाकी और कुछ गिरता करता नहीं। खुद अपने खपड़े गिर जाए और सिर तोड़ने बात अलग, वो बातें छोड़ो, वैसा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ कहानियां है, मन लुभावनी। आदमी ऐसा चाहता है कि हो, इसलिए ऐसी कहानियां गढ़ता है। आदमी ऐसा चाहता है कि किसी दिन गांव में प्रवेश करूं और गांव कहे कि आइए महाराज, सिंहासन पे विराजिए। कि एक दिन छप्पड़ खुले एकदम और आकाश से एकदम असरफियां बरसे, ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि चले जा रहे हैं रास्ते के किनारे, मिल गई एक बसनी, भरी है सोने की असरफियां। ये कल्पना जाल है। ये सारी चीजें तो कुछ करने से मिलती हैं, इनके पीछे कर्ता चाहिए, खूब सघन अहंकार चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जगत में हैं जो बिना किए घटती, और वही असली मूल्यवान है। जो चीजें तुम्हारे करने से घटती उनकी कीमत होती, मूल्य नहीं होता। कीमत और मूल्य पर्यायवाची शब्द नहीं, कीमत यानी प्राइस, मूल्य यानी वैल्यू। कीमत होती है उन चीजों की जिनको हम करते, और मूल्य होता उन चीजों का जो हमारे बिना किए घटित होती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। वो धन और पद के संबंध में नहीं कह रहे हैं। अगर मलूक दास की बात चरण सिंह मान लें तो मामला गया, फिर कभी चेयर सिंह नहीं हो सकेंगे, चरण सिंह ही रह जाएंगे। कहां चरण और कहां चेयर, जरा सोचो भी तो। चरण से चले और चेयर पे पहुंचे। दास मलूका की बिल्कुल नहीं मानी होगी। दास मलूका कितने ही कहते रहे, ध्यान ही नहीं दिया होगा, कान ही नहीं दिया होगा कि हे मलूक दास तुम चुप रहो, अभी ना बोलो। लेकिन दास मलूका कुछ और ही बात कह रहे हैं, वो इस काम धंधे की दुनिया की बात नहीं कर रहे, वो मूल्यों की बात कर रहे हैं, ध्यान, प्रेम, आनंद। ये सारी की सारी घटनाएं आकाश से उतरती हैं, अज्ञात से उतरती। इन्हें पाने के लिए तुम्हें सक्रिय चेष्टा नहीं करनी पड़ती, तुम्हें निष्क्रिय ग्राहक होना पड़ता है। इनके लिए तुम्हें स्त्रीण होना पड़ता है, पुरुष नहीं। तुम्हें अपने भीतर गर्भ निर्मित करना होता है। उस गर्भ निर्माण की प्रक्रिया को ही मैं सन्यास कहता हूं। तुम कहते हो आपने क्या कर दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, और तुम्हारा कहना ठीक है क्योंकि तुमने भी कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम अब और किस पे दोष दो, तुमने कुछ किया नहीं और जादू हो गया है, तो तुम दोष किसको दो। मेरी पुरानी गाड़ी बिकी, नई गाड़ी आ गई, तो बलजीत जो मुझे नई पुरानी गाड़ियां लाता ले जाता है, उसने जिसको वो गाड़ी बेची, वो 15 साल से विवाहित है दंपत्ति, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए। गाड़ी क्या खरीदी, स्त्री गर्भवती हो गई। फूल मालाएं और मिठाइयां और भेंटें लेके वो लोग बलजीत के पास पहुंच गए। बलजीत बेचारा घबराया, सीधा साधा सरदार। उसने कहा इसमें अपना कोई हाथ नहीं। उसने कहा होगा भगवान का। उसने कहा भैया तुम अगर सच्ची बात जानना चाहो तो ये गाड़ी उनकी, ये उस दरवाजे पर रही, ये भेंट इत्यादि तुम उन्हीं को चढ़ाओ। फिर अब तो बच्चे भी हो गए, और एक झंझट हो गई, एक एक नहीं बच्चा, 2 बच्चे पैदा हुए, तब तो बात बिल्कुल पक्की है कि हाँ कुछ बड़ा है पीछे। 14-15 साल से एक नहीं हो रहा था, अब छप्पड़ फाड़ के एकदम 2 हो गए। अब बलजीत मुझे खबर किया है कि वो आते ही हैं आज नहीं कल में। यहां मेरा भी कोई हाथ नहीं, ये दोष मैं भी नहीं ले सकता। और बेचारी गाड़ी का तो क्या कसूर होगा, इसमें कोई दोष ही नहीं है। ये घटना जरूर घटी और हमारा तर्क ये कहता है कि जरूर कोई ना कोई जिम्मेवार होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक हम जिम्मेवार आदमी को ना पालें, तब तक हमारे मन में खुजलाहट रहेगी, खुजली चलती रहेगी कि हुआ कैसे, आखिर 15 साल से क्यों नहीं हुआ, अचानक कैसे हुआ। ठीक ऐसी ही हालत तुम्हारी कृष्णदास। तुम कहते हो आपने क्या कर दिया, भैया मुझे माफ करो, मैंने कुछ किया नहीं, एक बेटा पैदा हो कि 2 बेटे पैदा हो, मेरा कोई हाथ नहीं। और तुम कहते हो मैं ऐसा आनंदित तो कभी भी ना था, तो तुम ठीक ही कहते होगे, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रश्न उठने शुरू होते हैं कि फिर ये हुआ कैसे, अभी तक तो नहीं हुआ था, आज अचानक हुआ, यहां आकर हुआ, तो जरूर किसी ने किया होगा। करने की धारणा को छोड़ो, हुआ जरूर है ये बात पक्की। अगर करने की धारणा रखोगे तो वही भ्रांति पैदा होगी जो तुम कहते हो, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सम्मोहित करते। करने की धारणा अगर रही तो फिर जरूर सम्मोहित कर लिए गए, वशीकरण कर लिया गया, मैंने कोई जादू टोना कर दिया कि तुम्हें कुछ मूर्छित कर दिया, कि तुम्हें कुछ भ्रांतियां पकड़ा दी, कि तुम्हें पागल बना दिया। लोगों को तो ये भी डर है, किसी ने मुझे कहा कि वो यहां आते नहीं, खबर भेजी कि उन्हें कहा गया कि आश्रम में तो जाने ही मत, और अगर कभी जाओ भी तो वहां कोई चीज खाना पीना मत, क्योंकि वहां खाने पीने की चीजों में मादक द्रव्य मिले हुए, जो लोग खा पी लेते हैं बस वो गए काम से। पानी मत पीना वहां का, क्योंकि उसमें एलएसडी की मारिजुआना की हसीस की अफीम पता नहीं क्या मिला हो, क्योंकि वहां जो भी जाता है मस्त होकर लौटता है। ऐसी मस्ती तो अफीमचियों में देखी जाती कि भंगेड़ी की गंजेड़ी, इस तरह की मस्ती भले आदमियों में कहीं देखी जाती कि रखते हैं पैर कहीं और पड़ता है पैर कहीं। लोगों का भी तर्क वही है कृष्णदास, वो भी ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ किया जा रहा होगा, नहीं तो इतने लोग कैसे बंधे चले जाते हैं, जबकि सारी दुनिया विरोध कर रही हो, जबकि जगह जगह मुझे गालियां पड़ रही हो, तब भी कुछ दीवाने हैं कि फिक्र ही नहीं करते। लाज संकोच भी होता आदमी को, फिर भी चले आते तो जरूर कुछ रस लग गया है, कुछ बात ऐसी है कि तलफ सताती, कुछ लत पकड़ गई। नहीं कृष्णदास, न कोई सम्मोहन है, न कोई अफीम है, न कोई गांजा है, न कोई भांग है। इधर मैं आनंदित हूं, काश तुम इतना ही कर सको कि तुम भी शांत मेरे पास बैठ सको तो मैं निश्चित आनंदित हो जाओगे। आनंद बहुत संक्रामक है, आनंद से ज्यादा संक्रामक तत्व इस जगत में दूसरा नहीं है, और तुमने कई बार अनुभव किया होगा, किसी नर्तक को नाचते देखा है और बैठे बैठे तुम्हारे पैरों में पुलक नहीं हो आती, तुम बैठे बैठे ही कुर्सी पर पैरों से ताल नहीं देने लगते, तब तुमने देखा क्या हो रहा है, नर्तक ने तुमसे कहा नहीं नाचो, नर्तक नाच रहा है तुम्हारे पैर क्यों ताल देने लगे, गायक गा रहा है कि मृदंग कोई बजा रहा है, कि सितार किसी ने छेड़ी, कि तबले पे कोई ताल दे रहा है और तुम भी हाथ से ताल देने लगे कुर्सी पर, तुम्हें क्या हो गया है। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत को वो कहता था सिंक्रोनिसिटी। विज्ञान का एक सिद्धांत है कार्य कारण, कॉजलिटी, कि हर चीज का कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। जुंग ने कहा कि कुछ चीजें बिना कारण के होती, उनके लिए हमें एक नया सिद्धांत खोजना चाहिए, उसको उसने सिंक्रोनिसिटी का, एक लयबद्धता। अब जैसे कोई नाच रहा है तो सभी देखने वालों के पैर थाप नहीं देते, अगर सभी के पैर थाप दें तो ये कार्य कारण का सिद्धांत हुआ, कोई बच ही नहीं सकता, पैर में थाप देनी ही पड़ती। जैसे 100 डिग्री तक पानी गर्म किया, भाप बनेगा ही बनेगा, फिर तिब्बत में गर्म करो कि चीन में कि भारत में कि पाकिस्तान में, फिर पानी ये नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान, ये पवित्र भूमि, पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि। तुमको बहुत दिन से भ्रम था कि भारत है पवित्र भूमि, जिन्ना ने तोड़ दिया, उसने कहा क्या तुम बकवास लगा रखे हो, पाकिस्तान पवित्र भूमि, नाम ही रख दिया देश का पवित्र भूमि, अब और क्या करोगे, छोड़ो बकवास, पुण्य पावन भूमि भारत देश। पाकिस्तान में कुछ जल्दी पानी गर्म नहीं हो जाएगा कि 98 डिग्री पर हो जाए, कायदे आजम जिन्ना की इतनी भी फिक्र नहीं करेगा पानी, और न ही भारत में कि इतने ऋषि मुनि हो गए कि कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो लाज रखो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, हजारों ज्योतिर्मय पुरुषों की परंपरा है। जरा कुछ तो ख्याल रखो, जब तिब्बत में भी 100 डिग्री पे गर्म होते हो तो यहां तो 95 डिग्री पे हो जाओ, कुछ तो दया भाव रखो। लेकिन नहीं, पानी 100 डिग्री पर ही गर्म होता है, कहीं भी गर्म करो 100 डिग्री पर ही भाप बनता है। ये कार्य कारण का सिद्धांत है, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। लेकिन नर्तक नाचे, कत्थक चलता हो तो सभी के पैर नहीं थाप देते, किसी का देता है पैर थाप, किसी का नहीं देता। कोई तो ऊबा सा दिखाई पड़ता है कि कब निकल भागे, कोई सोचता है ये भी क्या बकवास हो रही, ताता थे थे, ये क्या मचा रखा है। इसको जुंग ने कहा सिंक्रोनिसिटी। जो व्यक्ति भी तालमेल में आबद्ध हो जाता है तो कुछ किसी अज्ञात मार्ग से संक्रमित होता है, नर्तक से नर्तन दर्शक तक पहुंच जाता है, दर्शक के हृदय को आंदोलित कर देता है। गायक का गीत तुम्हें रोमांचित कर देता है। ठीक ऐसी ही घटना सत्संग में घटती, वो परम गीत है, परम नृत्य है, परम संगीत है। अगर तुम कृष्णदास मौन होकर यहां बैठ सको तो बस काफी है। न मुझे कुछ करना पड़ेगा, न तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और कुछ होगा। और जब कोई चीज होती है बिना किसी के किए तो उसमें मूल्य होता, उसकी कीमत नहीं होती, उसको खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, उसका कोई बाजार भाव नहीं, वह बाजार की वस्तु नहीं। और जहां कोई ऐसी चीज घटती हो जो ना तुमने की ना मैंने की, जिसको किसी ने भी नहीं किया, जो घटी अपने से स्वस्फूर्त, वही समझना मंदिर है। जहां मूल्य बरसते हैं वही मंदिर है। फागुन को है खुद अब तक हैरानी, जाने तुमको क्या सूझी सैतानी, यह भी कोई वर्षा का मौसम था, तुमने पलकों में सावन घोल दिया। जैसे तैसे पथ की बाधाओं से बचकर आया मंदिर के द्वारे पर, लेकिन आंगन ने ठुकराया मुझको दुश्मन दुनिया के एक इशारे पर, जीवन कोलाहल से भर डाला है, तुमने बिन सोचे क्या कर डाला है। दुख के पग में बेड़ी पहनानी थी, उल्टे हाथों का बंधन खोल दिया। जी में आता सूरज की आंखों में भोले भोले से दो आंसू भर दूं, मन करता है चंदा के पांव लगूं, माथे पर मन का राज मुकुट धर दूं। जाने बुन कैसा जाल दिया तुमने, मुझको मुश्किल में डाल दिया तुमने, तुमको दुनिया का कर्ज चुकाना था, बदले में मेरा जीवन तौल दिया। सुख तो कोई दुर्लभ सी वस्तु नहीं, जब चाहो आदर के बदले ले लो, दुनिया को अपनी पावनता दे दो, फिर चाहो जिस सिंहासन से खेलो। जीवन आंधी बनकर झकझोर दिया, मुझको तुमने काजल में बोर दिया, मैंने तुमको बेमौसम फूल दिए, तुमने जाकर पतझर को बोल दिया, मेरी आंखों में सावन घोल दिया। फागुन को है खुद अब तक हैरानी, जाने तुमको क्या सूझी शैतानी, यह भी कोई वर्षा का मौसम था, तुमने पलकों में सावन घोल दिया। कृष्णदास, तुम्हारी पलकों में सावन उतर रहा है, तुम्हारी पलकों में फूल उतर रहे हैं, तुम्हारे जाम में फूल ही फूल तैर जाएंगे। लेकिन कृत्य की भाषा भूल जाओ, न तुम कुछ कर रहे न मैं कुछ कर रहा हूं। हां, कुछ हो रहा है, जरूर हो रहा है, खूब हो रहा है, भरपूर। यही तो रहस्य है सत्संग का, यही तो राज है। नहीं कोई कुछ करता और जो होने योग्य है हो जाता है। जीवन बदलते हैं, रूपांतरित होते हैं, क्रांतियां घट जाती हैं। और ऐसी ही क्रांतियों का मूल्य है, जो करने से होती क्रांति दो कौड़ी की, जो बिन किए हो जाती। अगर मैं कुछ करूं तो तुम पर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, फिर मुझे तुम्हें आचरण देना पड़ेगा, अनुशासन देना पड़ेगा, जीवन को जीने की एक शैली देना पड़ेगी, फिर मैं तुम्हारा मालिक हो जाऊंगा, तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, फिर तुम कारागृह के कैदी हो जाओगे, मुझे तुम्हारे हाथों में जंजीरें डालनी पड़ेंगी, तुम्हारे गले में बंधन डालने पड़ेंगे, मुझे तुम्हारी मुक्ति छीन लेनी होगी। शायद तुम थोड़े ज्यादा शांत हो जाओ, शायद तुम थोड़े कम चिंतित रहो, शायद तुम ज्यादा स्थिर हो जाओ, मगर वो स्थिरता बड़ी महंगी होगी। स्वतंत्रता के मूल्य पर जो मिले उस स्थिरता की कोई कीमत नहीं। और बेड़ियां पहन के अगर थोड़ी शांति भी मिल जाए तो वह शांति वर्णी नहीं। मैं तुम्हें आचरण नहीं देता, क्योंकि सब दिए गए आचरण बंधन बन जाते। मैं तुम्हें अनुशासन नहीं देता, क्योंकि सब दिए गए अनुशासन सदियों सदियों में कैदी पैदा किए, मनुष्य को मार डाला है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, मैं तुम्हें सत्संग देता हूं, बस मैं तुम्हें अपने साथ होने का आमंत्रण देता हूं, बस मेरे साथ डोलो, मेरी आंखों में झांको, मेरे सामीप्य में डूबो, मुझे पियो, और तुम्हारी स्वतंत्रता अछूती रहे, अस्पर्शित। मैं तुम्हें कोई शैली कभी न दूं, तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी ही चेतना से जन्मे और तुम्हारा आचरण तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट हो, तुम्हारा बोध ही तुम्हारे जीवन में दिशा सूचक बने। मैं तुम्हें कोई दिशा ना दूं तो ही यह क्षेत्र बुद्ध क्षेत्र होगा, अन्यथा यह भी एक नया कारागृह होगा। कारागृह तो बहुत है दुनिया में, और एक नया कारागृह बनाने की क्या जरूरत है? आचरण देने वाले, चरित्र देने वाले, व्रत नियम उपवास देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, उस भीड़ में मैं खड़ा नहीं हो जाना चाहता। मैं उस भीड़ से पृथक, और मैं भी तुम्हें किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें व्यक्तित्व देना चाहता हूं, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने भीतर से जीता है, जो अपने प्रकाश से चलता है, जो अपने बोध के अतिरिक्त और किसी बोध को स्वीकार नहीं करता। और मैं जानता हूं, आश्वस्त हूं कि तुम्हारा बोध जगेगा तो वही होगा जो कृष्ण का था, वही होगा जो बुद्ध का था, वही होगा जो जीसस का था, वही होगा जो मेरा है। क्योंकि बोध और बोध में भिन्नता नहीं होती, प्रकाश और प्रकाश में भेद नहीं होता। दियों में भेद हो सकता है, ज्योति में क्या भेद हो सकता है? यह कोई सम्मोहन नहीं है, कोई जादू नहीं है, और फिर भी जादू है। जादू है इस अर्थों में कि मैं कुछ कर नहीं रहा, तुम कुछ कर नहीं रहे, और कुछ हो रहा है। तुम किसी को समझाओगे समझा ना पाओगे, व्याख्या देना चाहोगे दे ना पाओगे, कुछ अव्याख्य घटित हो रहा है। जहां यह अव्याख्य घटित होता है, संक्रमित होता है, वहीं तीर्थ निर्मित होते हैं, वहीं है काबा, वहीं है काशी, वहीं है कैलाश। तुम धन्यभागी हो कि एक नए बनते काबा में तुम्हारा सहयोग है, एक नई बनती काशी में तुम्हारे भी हाथ के चिन्ह होंगे। इस उठते कैलाश में एक शिलाखंड तुम्हारा भी है। अपने को बड़ भागी जानना, अपने को धन्यभागी जानना, और परमात्मा को जितना धन्यवाद दे सको इसके लिए मानना कि थोड़ा है। आज इतना ही।